Aquest any, la Farga de l'Hospitalet de Llobregat es va tornar a omplir de gent i aficionats al món de l'erotisme i el cinema per adults. En ella es va celebrar la 15a edició del FICEP, el Festival Internacional de Cinema Eròtic de Barcelona, que era el darrer any que es feia a l'Hospitalet. Ara ja es treballa en la nova ubicació, que serà definitiva després de que en 10 anys hagi tingut la casa a la Farga. El festival va començar dimecres passat amb tot un seguit d'actes i amb celebracions que van començar amb la tradicional presentació de tot el que era el certamen, un festival que tenia absències destacades i novetats importants. La primera absència va ser la de la portaveu dels darrers anys. Després de molt de temps, l'actriu Vivian Noray deixava aquest pas a Anastasia Mayo. La televisiva actriu i stripper valorava molt positivament l'inici del festival. Escoltem l'entrevista amb Anastasia Mayo, portaveu del FICEP d'aquest any. Anastasia, empezamos hoy el festival. Sí, bueno, pues se presenta cargado de novedades, cargado de ilusión y cargado de estrellas. ¿Y de estrés para ti este año? Mucho, muchísimo. La verdad es que no pensé que fuera tanto el estrés, pero como que sí, sí. Pero ya va bien de vez en cuando que haya, que tenga este estrés así, porque sarna con gusto no pica. ¿Es tu primer año como portavoz del festival? Sí. Una nueva tarea, ¿cómo la afrontas? Sí, es mi primer año y yo creo que bueno, que la función y dijéramos lo que han depositado en mí, que es la confianza, yo creo que es muy importante en los 6 años de carrera que llevo y es de agradecer, o sea que la verdad es que espero dar todo lo mejor de mí. Último año en la Farga. Último año en la Farga, por favor, yo como ciudadana de Hospitalet del Llobregat, nacida en la Creu Roja, por favor, esto es, vamos, pero bueno, lo importante es que no desaparezca el festival, que bueno, no va a desaparecer en ningún momento, pero me da mucha pena que ya no se haga aquí. Ya tenemos sitio nuevo por eso. Bueno, todo se andará. Muchas gracias. De nada. Aquest any un dels temes importants era la retrospectiva que es presentava en el festival a Nacho Vidal, un dels més grans actors de l'actualitat. Nacho Vidal va néixer fa 33 anys a Mataró. Sent nen, la seva família es va traslladar a viure a Énguera, a la localitat valenciana d'on era la seva família paterna. Després d'una infància molt difícil, ja que va tenir seriosos problemes econòmics amb la seva família, va passar una adolescència molt marcada pel consum de drogues. Nacho Vidal va deixar el seu poble per anar a Melilla, on es va allistar la lesió. Tot i això, l'etapa va durar poc, ja que als 21 anys es va allistar en una nova aventura, al Cinema X. En aquell temps va començar la popular sala de Barcelona al Bagdad. Allà, Juani de Lucía, propietària de l'establiment i una de les descobridores de Nacho Vidal, a la sala feia actuacions amb la seva nòvia en aquell moment amb l'objectiu de que deixés el món de la prostitució al que es dedicava. Allà va conèixer el seu pare cinematogràfic i portaveu del festival també en aquesta darrera edició, José María Ponce, que el va portar en el món del cinema, porno per adults, ja que l'actualitat en tenia per fer-ho. Qualsevol actor de cinema convencional, Nacho Vidal es va voler obrir nous camins i ho va fer fora de les nostres fronteres i de la mà del que va ser el seu mestre, Rocco Siffredi, qui va portar a Hollywood l'any 1998. Ha sortit amb més de 4.000 pel·lícules i ara torna amb ganes de més. Ha fet de productor i de director. Va estar considerat en el 2004 com el millor actor pornogràfic del moment. El 31 de maig del 2005 va assegurar que es retirava del cinema porno després d'anunciar la seva boda amb la model colombiana Francesca Jaime, encara que després de trencar el seu matrimoni, ja ha tornat a participar en films com Hot Rats 2, que es presentava en aquest festival. Nacho Vidal també és conegut per fer aparicions a programes de tot tipus, o fins i tot per sortir en sèries de televisió. L'any 2006 va participar en una pel·lícula dirigida per Joaquim Ostrell, titulada Va ser Dies Perfecto. En aquest FICEP se li va retre un homenatge. Escoltem l'entrevista que vam fer amb Nacho Vidal al festival. Bueno, estem amb Nacho Vidal. Nacho, bon dia. Digue'm, què passa? Com afrontem aquest festival? Bueno, l'afrontem amb molta il·lusió, perquè és l'últim d'aquí a l'Hospitalet i la veritat que trigarem bastant en adonar-se'ns de que això s'ha acabat aquí, no? És un clàssic ja, la Farga. La fa un clàssic. El poble espanyol va ser un clàssic en el seu moment, però la Farga portem, pues mira, 10 anys o 11 anys aquí a la Farga, són molts anys. I qui també és un clàssic és Nacho Vidal, ja. Com? Qui també és un clàssic és Nacho Vidal. Desgraciadamente, sí, és un clàssic. Un clàssic. Quan ets un clàssic és que ja hem d'acabar caiguda o això no vol dir res? No, això és el que tindria que ser, no? El fer uns homenatges i tot aquest rotllo, no? Però que al contrari, no? Estic més fort que mai i treballant més dur que mai i preparant coses molt, molt noves perquè, bueno, internet se nos está comiendo i tens cal, no? Nacho Vidal és actor, director, productor, una cosa més. pare. I no sé, faig diverses coses, faig un munt de coses, de veritat. M'agrada, soc aprendiz de todo, maestro de nada. Quins són els projectes que tenen, Xavier? Els projectes, pues res, me'n vaig a viatjar molt, anar al Festival de Berlín, fer el primer festival a Argentina ara al novembre, que serà la primera vegada que ho fem a Buenos Aires, i viatjar molt, tornar als Estats Units al gener i provar de quedar-me una altra temporada allà, potser un parell d'anys o així, estar als Estats Units treballant una altra vegada. Després de 13 anys, Nacho Vidal encara té força. Més força que mai. Pensa que jo fa molts anys que... fa uns anys que em vaig retirar com a actor i bueno, he estat en reposo, no? I ara és com volver a empezar, no? És com agafar-ho verge, no? Pues moltes gràcies. A tu. Una de les pel·lícules que es presentava en aquest festival era la de Hot Rats 2, de la mà d'IFG, que va ser una de les més premiades en aquests Premis Ninfa, en la que apareix també Nacho Vidal. És la segona part d'una pel·lícula que va tenir molta tirada en la seva presentació fa gairebé 5 anys. Ens explica el seu director, també premi el millor director per aquest llargmetratge, el català Narcís Bosch. Aquest festival presenta Hot Rats 2. Com ha anat aquesta segona part? Una bogeria, que la segona, no? Ai, que... perdona, ho tinc al cap, és que ahir vam estar a festa. No, igual que la primera, una bogeria. Pensa que jo, després d'haver acabat el rodatge, vaig dir, tu, jo me'n vaig, que avui és dissabte, em vull anar de festa i tal i qual. Vaig arribar a casa, 40 de febre, sense estar constipant ni res, vol dir, tenia un estrès i durant tota la setmana vaig estar 38, 40 de febre, vull dir que... Pensa també que els decorats els vaig dissenyar jo i, a més, hi ha una escena en un bosc, aquell bosc és artificial, i els arbres, 3 mesos abans, perquè els volia fer rotllo així Tim Burton i tal, no? Jo vaig estar parlant amb el productor i vaig dir, tu, vull fer això i tal i qual, ostres, això val molta pasta, no? Sí, no podem fer-ho. Dic, ah, sí, doncs, per meus collons que ho faig jo. I els arbres els vaig fer en fibra de vidre i els vaig fer jo. Eren uns arbres de 3 metres, eh? Narcís Bosch, ha canviat la concepció del cinema porno? No, jo crec que jo tinc una línia i que a qui li agradi, doncs, molt bé, i hi ha gent que no li agrada gens. A veure, a mi m'agrada molt el cine de ficció, no? I dintre aquesta línia de cine de ficció, per mi és molt important que a través del que jo faig, que és porno, pues, podem estar mirant com si tu estiguessis mirant un còmic, no? Les pel·lícules. És una línia molt personal. Presentes Hot Rats 2, és el mateix, diguem que és el mateix sanatori on t'es passa. No, que va. No, que va. Aquesta vegada la van rodar aquí amb una nau que varen poder llogar i van tindre que fer tots els plotors nosaltres, vull dir, no es va poder fer, o sigui, ho van tindre que construir tot nosaltres mateixos amb les nostres pròpies mans. És una nau. Sens dubte, el fet de fer uns decorats molt més elaborats, de fer coses així, ha canviat això de la visió d'aquest cinema? És a dir, Narcís Bosch vol donar una qualitat, un argument, que no pas lo típic que veiem en moltes pel·lícules? Jo sempre ho he intentat donar, no? Mira, tu, per exemple, quan vas predisposat a passar por. No? I tu, quan vas a mirar una pel·lícula porno, vas predisposat a fer una estimulació sexual, no? Bueno, doncs el cinema de por, evidentment, te fan un susto. Aquí, evidentment, pura sexe, no? Però és la manera d'elaborar la situació dels personatges perquè t'aportin el sexe. Jo crec que és el mateix que el cine convencional. Parlant del cine convencional, la llei del cinema, com veus tu aquest... que no es reconegui el cinema del tipus porno o tipus X? Jo no ho sé, jo crec que és una qüestió social, que està mal vist. Per què? Perquè sexe. Però bueno, te'n pots anar a veure La jungla de cristal 4 i agafen i comencen a matar penya i no passa res, no? Vull dir, això és la doble moralitat que hi ha a tots els països i tot arreu, no? Jo, el que jo penso. I degut a això, doncs mira, és el que hi ha. No em sembla ni bé ni malament, perquè, o sigui, lluitar contra això és lluitar contra unes institucions que són intocables. Quan parlem de Narcís Bosch, de Nacho Vidal, d'Anastasia Mayo, de Conrad Son, parlem d'actors, directors catalans. Sí. El porno és català? El porno és universal. No és català, ni castellà, ni anglès, ni francès, ni res. El porno és universal. I te puc dir que, vale, que soc un director català, que treballo amb tots els actors, tant siguin catalans, com castellans, com francesos, com alemans, els que a mi m'agraden, ja et dic que és universal, i a més té un llenguatge universal, que tothom l'entén, no? Com aniran aquest any els Premis Nimfa? Pues no ho sé, no ho sé, tampoc no entrem per la son. De moment no entrem per la son. Ah, per cert, en aquesta pel·lícula comptes amb gent com Sonia Baby, com Mònica Vera, joves promeses, suposo que s'ha d'anar, és el que diem sempre, Nacho Vidal, gent així està molt bé, però també s'ha d'anar buscant gent jove. No, i tant, i a més quan jo vaig agafar la Sonia havia rodat tres escenes de Gonzo, o havia fet Café Diablo amb mi, o sigui, va fer una seqüència de Café Diablo amb mi, per tant era bastant inexperta, i el que m'ha agradat més és que s'ha desenvolupat d'una manera, ja ha creat el personatge que te'l creus, del primer moment a l'últim moment, que això és el que m'ha fascinat d'ella, no? Per cert, en el món del porno tenim una cosa que hem vist últimament, que és que les pel·lícules són més llargues que abans. Suposo que quan arribi el Blu-ray i aquests dos nous suports que són tan grans, on deia l'any passat el Max Cortés, ho passarem malament. Ho passarem malament, jo crec que sí, perquè, bueno, ara hi ha aquesta història, no?, de l'streaming i tot això. Però te refereixes a internet, no? Sí, bueno, no sé, això ja és una qüestió tècnica, no hi entenc gaire, jo, no hi entenc gaire ben bé. Però bueno, no sabria què dir-te tampoc. En què treballa el Narcís Bosch? En què treballo? En una pel·lícula que vàrem rodar el mes de juliol, que encara no tenim títol, i que va sobre un joc amb una noia que és la Natalia Zeta, si no m'equivoco, sí, la Natalia Zeta. No puc dir res més, home. Doncs moltes gràcies. You don't have to be beautiful. Un altre dels actors i directors que presentaven pel·lícula també és el badaloní Max Cortés. Ens explicava com havia anat aquesta estrena i tot el que es refereix a la seva darrera producció i com veu la indústria. Bueno, Max, presentes pel·lícula Woman's Secret, no? No. Comencem molt malament. Woman's Secret està a punt de sortir, però encara no ha sortit. L'estem promocionant ara, però no està acabada. Estem terminant els últims retocs digitals i estarà a punt per sortir aquest mes que ve. Però bueno, la que presentem aquest any és Sextasis, que aquesta sí que està acabada, està en el mercat i és la que hem presentat a concurs. I bueno, i sembla que les perspectives són bastant bones. Com va aquesta faceta com a director? Ja portes anys fent això, ja suposo que tranquil, ja no? Fer pel·lícules o encara et posen nerviós? No, em posa nerviós perquè el dia que no em posi nerviós estaré mort, perquè el gossanillo aquell de que tot vagi bé, que no falli res, que el càsting, les localitzacions, la història que vols contar, les escenes de sexe, tot surti bé, doncs és una responsabilitat i són moltes peces del puzzle que han d'encaixar. Però bueno, amb això estem. Ara mateix estem en la preproducció i estic cagat. 14 anys de Picep. Ha canviat molt el món del porno en aquests 14 anys? I tant que ha canviat. Està molt més industrialitzat, diguéssim, amb lo bo i lo dolent que allò comporta, però ha canviat moltíssim els mitjans de distribució. Abans vam començar amb el VHS, i clar, allò ja doncs, que no té massa sentit, no? Ara vam passar al DVD, el DVD ja està en coma i gairebé mort. Estem distribuint amb internet, amb mòbils, a PDA, ha canviat moltíssim, no? Ara ve el Blu-ray aquest dels collons que no sé com omplirem un disc perquè ja té moltíssima capacitat. L'omplirem gravant amb alta definició i amb molts extras. És un mercat que està en evolució, no? S'ha acabat el tabú del món del porno o segueix? A mi em sembla que s'ha passat de la prohibició i de l'oscurantisme total a l'altre cantó, que ara miris on miris, hi ha porno, veus la tele i tothom és actor porno i actriu porno, no, tothom és director, o sigui, diguéssim que s'ha apuntat al carro una sèrie de gent que ningú coneix i que no sabem d'on ha sortit i que en realitat no fan porno. Si veus el Salsa Rosa és porno, si veus les notícies és porno i si veus una pel·lícula porno ho volen vendre com eròtic. O sigui, hi ha tot un mejunje que ningú sap el que és porno, qui es dedica a això i qui fa una altra cosa. O sigui, no, ja no s'ha passat de tenir-ho com a tabú a Todo Vale Casi. D'acord, moltes gràcies. Vinga. En aquest Festival de Cinema Eròtic de Barcelona hi ha hagut moltes novetats, entre elles un apartat dedicat única i exclusivament a la dona, a la que destacava algun curs de gemecs, algunes taules rodones amb directors de cinema convencional com Juan Mabajo Ulloa i escriptors, entre d'altres. Com no van anar agafant protagonisme també el Tupper Sex, que va ser molt ben rebut. Una de les empreses que ja és la Maleta Roja, que fa aquestes reunions, com deia una de les responsables de les empreses, que ens explica en què consisteixen els seus productes. Cuéntame un poco esto de la Maleta Roja. ¿En qué consiste? Pues la Maleta Roja es un proyecto muy bonito, es una empresa muy bonita porque está creada por mujeres para mujeres. Es un poco una plataforma para acercar los productos eróticos a las mujeres. Y en el festival, en el stand, hemos recreado un salón, porque es donde nos movemos nosotras. Normalmente nos vamos a casa de las mujeres con nuestra maleta roja repleta de cosas muy interesantes y animamos reuniones entre mujeres. Entonces presentamos una parte de cosmética erótica comestible y luego una parte de juguetes. Entonces es una forma de descubrir este mercado, estos productos, pero con un enfoque muy femenino. Primero seleccionamos los productos que tengan sensibilidad femenina y si nos gusta, pues lo presentamos en las reuniones y lo explicamos a las mujeres. Entonces descubren todo este mundo, pero sin pasar el bochorno de ir al sex shop y entre amigas tomándose un café y pasándoselo muy bien. Y es un poco una burbuja íntima entre las mujeres para que no hablen ni de trabajo ni de los maridos, simplemente que se lo pasen bien y que descubran estos productos. Es lo que se conoce ahora como el Tupper Sex. Exactamente, exactamente. Y nosotras, la Maleta Roja, tenemos una red de asesoras en toda España. Tenemos unas 30 asesoras por Barcelona, Madrid, Valencia, tenemos en Galicia también, en Santander, tenemos en Canarias, bueno, estamos cubriendo toda España y también Portugal. Esto del sexo entre las mujeres, ya es hora, ¿no?, que se salga de que solo tiene que satisfacerse el hombre, eso que durante mucho tiempo ha pasado. Pues sí, ya era hora, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, y es una manera de disfrutar el sexo, pero de manera diferente. Nosotras decimos, les explicamos lo que hay en el mercado, asesoramos, y luego son libres de utilizarlos o no, ¿ves? ¿Cómo va el éxito de los productos por eso? Pues muy bien. Sí, sí, porque es lo que te decía antes, es una selección de productos enfocados a la mujer, que gusta a la mujer. Tenemos una gama, en la maleta llevamos unos 30 productos diferentes para que cada mujer encuentre el producto que le gusta, porque tenemos este punto en común de ser todas mujeres, pero somos todas muy diferentes y cada una tiene que encontrar el producto que le apetece a ella. ¿Cuál es el producto estrella? No hay, porque cada mujer es un mundo. Luego hay tendencias, hay cosas que tienen mucho éxito, por ejemplo, la piel de seda en cosmética. Mira, te voy a poner una gotita por el brazo, lo vas a untar, yo te lo unto. ¿Notas esta sensación, esta suavidad? ¿No? Pues estos productos están hechos para potenciar los mimos y las caricias entre la pareja, porque claro, estas reuniones están enfocadas a las mujeres, pero no excluimos a los hombres. Por supuesto pueden participar disfrutando de estos productos en pareja, ¿sabes? Y también tenemos una tienda online donde ellos pueden comprar estos productos. Entonces esto es la cosmética. De juguete, pues tenemos unos muy bonitos. Esta novedad es el huevo vibrador, que es un huevo que la mujer se coloca en la vagina y el hombre activa el mando a distancia y juega con su placer. Él controla su placer. Ajá. Y esto potencia la complicidad en la pareja. Pues muchas gracias. Aquest any, un total de 57.000 persones han passat per el FICEP, que va gaudir de la presència d'actors tan reconeguts com Rocco Siffredi i Nacho Vidal, entre d'altres, o actrius com Salma de Nora, Sophie Evans o Katsumi, un festival que espera obrir les portes l'any que ve en una nova ubicació. I've been waiting so long, sitting here by the phone, and I really don't wanna be alone, I don't. I just don't know what to do. I mean,